Halló! Halló! Hála Istennek, ha otthon vagy, akkor majd én is nem sokára megyek. Foghatod magadat, azt akkor mi a csodát csinálhatsz? Sportszívózgass mindenfelé szépen össze. Az én szobában is összeporszívózhatsz, úgyis az hunak kúcsa. Egy megfürdök elég. Há? Amit én akarok, majd az lesz. Porszívózz, aztán kő többi barackot csinálunk. Na, szia! Akinek kell, nem én nekem. Te hol vagy? A mamáiknál. A Fredi ottnál. Yeah.